बस वो चुपके से अपने घर वालों की तरफ गया तो वो एक मोटा ताज़ा भुना हुआ बछड़ा ले आया।